Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy smartfonów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim telefonom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legini, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał oraz Newsweek do 24 czerwca, wysłuchasz audiobooków ze specjalnej oferty Audioteki i skorzystasz z miesięcznego dostępu do nawigacji NavMax. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 dzień kwietnia, 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Świętość Jana Pawła II stała się faktem. O uroczystościach, podczas których na ołtarze wyniesiono także Jana XXIII. Za chwilę w relacjach reporterów Trójki, którzy są w Watykanie. W tym serwisie będą także najnowsze informacje z Ukrainy. Wyjątkowe postaci świętych Jana XXIII i Jana Pawła II oraz udział w uroczystościach dwóch papieży, emerytowanego Benedykta XVI i Franciszka, to sprawia, że ta kanonizacja była wydarzeniem niezwykłym. Tak mówi tuż po uroczystościach biskup Tadeusz Pieronek. To, co dziś wydarzyło się w Watykanie, obserwował dla nas Marcin Gutowski. No właśnie, było dwóch papieży, którzy uczestniczyli w kanonizacji dwóch swoich poprzedników, a ceremonia zakończyła się tym, czym się rozpoczęła, czyli serdecznym uściskiem dłoni, krótką wymianą zdań urzędującego papieża Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI. Wcześniej ten pierwszy podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach. Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich pielgrzymów tu na placu Świętego Piotra, na sąsiednich ulicach i w innych miejscach Rzymu, a także tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Szczególne pozdrowienie niech dotrze do chorych i osób w podeszłym wieku, którym nowi święci byli szczególnie bliscy. Vicini, giunga uno speciale saluto. Po tych słowach odbyła się tradycyjna modlitwa Regina Celi, a przez kolejnych kilkadziesiąt minut Franciszek wymieniał kurtuazyjne uściski dłoni z przedstawicielami oficjalnych delegacji z całego świata. Było to zresztą dość zabawne widowisko, bo politycy i dyplomaci robili sobie z papieżem zdjęcia telefonami komórkowymi, a salwę śmiechów wzbudziła przedstawicielka bodaj Indii, która niespodziewanie wyjęła kieszonkowy aparat, złapała papieża za rękę, położyła ją sobie na głowie i, przepraszam, że to brzydko zabrzmi, ale strzeliła sobie fotkę z Ojcem Świętym, który dopiero przed chwilą opuścił plac Świętego Piotra, przejeżdżając pomiędzy sektorami pełnymi wiwatujących pielgrzymów, a teraz przejeżdża jeszcze w Papamobile przez Via della Conciliazione. Marcin Gutowski, dziękujemy za te informacje, a teraz mamy połączenie z Marcinem Pośpiechem, który na placu Świętego Piotra rozmawiał z pielgrzymami. No właśnie, nie wiem, czy było słychać te oklaski tutaj przed chwilą, czy może teraz je słychać, bo właśnie obok nas przejechał właśnie papież Franciszek w Papamobile. Jeżeli chodzi o pielgrzymów, to są zmęczeni, ale szczęśliwi i czują, że wydarzyło się tutaj coś wielkiego. Chociaż dla nich Jan Paweł II od zawsze był świętym, teraz deklarują, że po oficjalnym potwierdzeniu jego świętości, tym mocniej będą się do niego modlić i prosić go o wsparcie. Chcieliśmy podziękować przede wszystkim Panu Bogu za to, że dał nam tą łaskę, żebyśmy tu byli. Było to piękne zgromadzenie. Na wstępie to powiem, że jestem bardzo zmęczony. To dla mnie duże wyzwanie tutaj, bo przecież siedzieliśmy tutaj 16 godzin, ale raduję się, że mogłem tu w tym uczestniczyć. Tu jesteśmy z Gostynia. Trudno tutaj mówić, radość przepełnia moją duszę. Mimo że zmęczenie, jak słyszeliśmy, daje im już mocno o sobie znać właściwie wszyscy pielgrzymi, z którymi tutaj rozmawiałem, mówią, że nie wyobrażają sobie opuszczenia Rzymu bez wcześniejszego odwiedzenia grobu Jana Pawła II, na którym zamiast błogosławiony powinna pojawić się już inskrypcja święty. Marcin Pośpiech kończy relację z Watykanu. Dziękujemy. To jest radosny dzień w Wadowicach, w rodzinnym mieście Jana Pawła II. Jego mieszkańcy wspólnie dzisiaj słuchali formuły ogłaszającej, że papież Polak został wyniesiony na ołtarze. Świętują także górale z tak kochanych przez Jana Pawła II Tatr. Ulicami Zakopanego przejechała konna góralska banderia. No i jest mnóstwo wspomnień. To jest chyba nowość, nie jest dzień dla Polaków, którego jeszcze nie było, ani przypuszczam pewnie nie będzie. My mamy to szczęście, że go pamiętamy, on tutaj był przecież. My, którzy my byli z nim, widzieliśmy się z nim, witaliśmy się, urodzaliśmy z nim, dziś on jest święty. To jest nie do uwierzenia, że my w tych czasach żyli i że my z nim byli i że on tu z nami był. Wielka radość dla nas. A jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie przyjeżdżał w teatr, lubił wycieczki, lubił jeździć na nartach. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptu Kościuszkach zostało wybudowane jako wotum dziękczynne za uratowanie życia Janowi Pawłowi II w zamachu z 13 maja 81 roku. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Barack Obama mówi, że aby powstrzymać Rosję, konieczne jest wspólne działanie USA i Europy. Waszyngton rozważa wprowadzenie kolejnych sankcji, podobnie jak Unia Europejska. Tymczasem na Ukrainie samozwańcze władze słowiańska sytuację w tym mieście nazywają stanem wojennym, choć w ostatnich godzinach było spokojnie. W rękach zwolenników przyłączenia do Rosji wciąż są porwani obserwatorzy OBWE. Relacja Krzysztofa Renika. Wiaczesław Ponomariów, ludowy mer Słowiańska, nieuznawany przez władze w Kijowie, tłumacząc motywy zatrzymania wojskowych inspektorów z Niemiec, Danii i Polski, działających z mandatem OBWE, wyjaśniał: w naszym urzędzie wojenne położenie. W naszym mieście obowiązuje stan wojenny, dlatego jakikolwiek wojskowy przebywający tu bez naszego zezwolenia staje się jeńcem wojennym. Według Ponomariowa zatrzymani oficerowie, należąc do armii krajów Unii Europejskiej, byli stroną w obecnym konflikcie. Prorosyjski mer Słowiańska ujawnił także, iż ostatniej nocy służby separatystów zatrzymały trzech oficerów ukraińskich, którzy zdaniem rebeliantów prowadzili działalność wywiadowczą. Krzysztof Renik, Słowiańsk, Polskie Radio. A dodajmy, że wśród porwanych obserwatorów OBWE jest trzech Niemców, Polak, Czech, Szwed i Duńczyk. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejna o 14:00. Zapraszamy. Najwięcej chmur w tej chwili na wschodzie kraju, tam może padać. Po południu deszcz i burze możliwe także w innych rejonach Polski, ale ciepło od 19 do 21 stopni. Chłodniej tylko na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, tam od 14 do 16. W nocy bez opadów jedynie na północy i południowym wschodzie Polski, na termometrach 6 stopni w Suwałkach i Przemyślu, do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam dziś o 25. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zaraz wracam. America, your head's too big. Because America, your belly is too big, and I love you, I just wish you'd stay where you is. Oh, oh, oh, oh, in America, the land of the free, they said, and of opportunity. In a just and a truthful way. But where the president is never black, female or gay, and until that day, you've got nothing to say to me to help me believe. In America, it brought you the hamburger. Oh, well, America, you know where you can shove your Jasmin Lewi. Państwo wychwytują to, co Piotr Kiewicki dzwoniąc wychwycił, i Prokofiewa w kompozycji C. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Ela Malinowska, Artur Orzech, witamy w drugiej godzinie. Zaraz wracam. artur.orzech@polskieradio.pl i na Facebooku jedno słowo. Audycja Zaraz Wraca. No i Jaśmina króluje dzisiaj. Cały czas. No to walczmy dalej. Lay by the wind and show me the meaning of good love. If I we believe I the meaning of true love. Path of love and meaning. want to write by you. Tu nie miałem wątpliwości tydzień temu, że to będzie nasz numer jeden tamtego spotkania z płyty Ulises Justin Nozuka, ale dzisiaj cały czas Państwo mnie zaskakują. No wygrywa zdecydowanie Jasmine Thompson. No to fajnie, że udało nam się odkryć nową dziewczynę. Koincydencja teraz. Pani Ola napisała od tak z siebie przy okazji Swans, bo mówiłem o tym, że nowa płyta w maju. Swans na Ofie 2 lata temu to była próba na wytrzymałość. Coś niesamowitego. A potem pani Ola dopisuje, że na Sound Drive festiwalu wystąpią High as a Kite. No to trzeba się radować. Yes, the real terrorist is me, my love. Yeah, the real terrorist is me. I am a vital weapon, I'm a hand grenade. My ignorance a tool to justify. Yes, the real terrorist is me, my love. Yeah, the real terrorist is me. So nothing to gain, we suffer more. Fly trade coffins load into the ground. Coffins load into the ground. I bash into the table and burst, and you bring out your worst. I the hand grenade. I bash into the table and burst, and you bring out your worst. I the hand grenade. I bash into the table and burst, and you bring out your worst. I the hand grenade. I bash into the table and burst, and you bring out your worst. I the hand grenade. I bash into the table and burst, then you bring out your words. By the hand grenade. I bash into the table and burst, then you bring out your words. To chyba mamy problem teraz. Czy Ingrid Havik z formacją Higher the Kite, czy Jasmine Thompson? Artur.orzech@polskieradio.pl. Higher the Kite z Norwegii. No i radosna informacja, że we wrześniu zagrają na żywo dla Państwa w Gdańsku. Otwieramy Radio Orient. Takie nie do końca orientalne, ale jednak. Radża, kolektyw przez Radża, basista, niezwykle utalentowany londyński basista, w jego krwi płynie też krew azjatycka, z płyty Soho Live, która ukazała się miesiąc, no ponad miesiąc temu. Obiecałem, że to Radio Orient, więc teraz wyprostujemy sytuację, ale cały czas przez Radża. Thank you. Rhymes bit hard approach with these bars that roast. He asked me to have a go and spit some karmic flow. So yo, I'm ready just to do it, just to act, not an actor. When I'm here aligning all my chakras, yo, because I'm here speaking like I'm on liquid helium, balancing all my equilibrium. You can see it because I make you. I'm representing from the root to the sacral. And you can see because it's total. I hold it on the microphone because you know I'm getting open. And that's what it be though. Because I rap and I never bother. I grab the microphone like I'm its father and I own it. Yeah, because I hop the components. And that's the microphone the way I just cold kick. Yo, I do it. The microphone will start just for afters. Because I'm freestyling on the karma tip. Yo, because I come from inner sanctum. Raps that I get from high life to the plankton. Making it with my inner visions when I'm spitting rhythms. And I'm thinking of particular synergies and I'm twisting up in them. Because you know I'm coming with the microphone, it's fresh. Yeah, you never test. When I'm on the mic, yes, I represent S. Freestyling here at Pizza Express. Rewelacyjny Szes Radża i jego kolektyw z płyty Soho Live, Karmic Flow. Taki tytuł nosiła ta kompozycja. Otwieram szufladę, muszę to mieć natychmiast. W zasadzie wymyśliłem, że po raz pierwszy i ostatni dzisiaj to będzie ten moment, no ale ze sprawą pana Marcina, ona sama się wysunęła w poprzedniej godzinie, ze sprawą również Jasmine Thompson. No ale teraz ja ją wysuwam. The Amazing Snakeheads już za moment przed państwem, ale jeszcze pan Marcin wraca z listem. Przez albo dzięki formacji High as a Kite muszę stworzyć podium dzisiejszego wydania, zaraz wracam. Na pierwszym jednak Jaśmina, na drugim High as a Kite. Trwa walka o brązowy medal. We'll be right back. wszystko zagrane jest absolutnie na 100% razem, co zresztą słychać na płycie The Amazing Snakeheads. Raz jeszcze dzisiaj pozwolę sobie wystawić Państwa cierpliwość na taki test. Zostajemy przy Amazing Snakeheads, tyle że będzie troszkę trudniej. Say yo! to Maria Stelka, jeńców nie biorą. Piszą o nich Amazing Snakeheads, your new favorite band. I tak może być. Gdyby państwo chcieli na żywo, to oni właśnie w trasie koncertowej za moment, od 29, zaczynają w Belfaście. Dublin, potem Manchester na drodze, Birmingham, Brighton, London, potem przenoszą się do Holandii, w Niemczech, gdzie to będzie najbliżej, no, zależy jeszcze z którego punktu oczywiście, 28 maja w Berlinie, 29 w Kolonii, a potem wracają do Wielkiej Brytanii. The Amazing Snakeheads w szufladzie. Muszę to mieć natychmiast. Najczęściej jest tak, że to ja kupuję płyty, słucham, a potem przynoszę i państwu przedstawiam, ale rzadko, co prawda, ale zdarza się tak, że to państwo przysyłają mi prezent, bym się zachwycił. To debiutancki krążek Francuzów, którzy nazywają się Alster Page i ich album zatytułowany 1992. Alistair Page, 8 utworów na tej płytce zatytułowanej 1992. Chłopcy z Francji. Wcale nie brzmią, prawda? Po francusku. Alistair Page. Bardzo dziękuję, to prezent dla nas wszystkich od pani Aleksandry. Równo tydzień temu na antenie programu trzeciego miała miejsce premiera tej piosenki. Justyna Steczkowska, Terra, słowa Kasia Nosowska. Elżbieta Malinowska, Arturze, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zaraz wracam. Obowiązki wzywają za granicę. W związku z tym z żalem muszę się z Państwem rozstać. Z kalendarza wynika, że spotkamy się ponownie 18 maja. Także do usłyszenia wtedy. Wszystkiego dobrego na pożegnanie. Jeszcze przypomnienie o nowym albumie Davida Graham. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday, yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love with the joy in my heart, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again.